хотілося пояснювати їй. Це було дуже незручно. І якби я не поважав колишнього Гюстава Фрая, Гюстав Фрай нинішній не був вартий її уваги. І тому я підхопив пантеру, що корчилася в моїх руках, і встав перед ним так, аби він зміг піднести мікрофон до голови кішки. Червоний вогник всередині мікрофону спалахнув трохи яскравіше. І тут пантера зашипіла. Гюстав Фрай опустив ричаг запису. Пантера завила в мікрофон. Знадобилася всього хвилина. Після цього старий Фрай підняв ричаг і зупинив запис. Потім вімкнув її програти. Крики пантери мали якусь дивну, абсолютно ненормальну, зловісну тональність. Від цього жахливого, переповненого злістю звуку у мене по спині поповз холодок. Я попросив Фрая зупинити відтворення. Він знизав плечима і зняв голку з дорожки платівки. Пантера чомусь більше не рухалася. Кішка померла. Я до цієї миті чую їх у себе в голові. Ті злі смішки Фрая, котрі послугували відповіддю на моє запитання. «Звичайно ж, твоя звірюка здохла», – відповів він. «Хіба ж я не казав, що моя машина захоплює душу і перетворює її у запис? Несподіваний шок від переходу у віброформу – ось що її вбило! Зрозумій, цей запис – це не голос кішки, це її душа!» Після цих слів я вигнав його геть. Буквально викинув. Старий маразматик налякав мою кішку до смерті. Та й мене, якщо відверто. Додуматись до такого. Душа покладена на платівку. І він протестував з виглядом божевільного. Ну, власне, він таким і був. «Я зроблю тебе багатим і знаменитим!» – кричав Фрай. «І тепер я прошу тебе про малесеньку послугу. Захисти мене від нападок, аби я зміг врешті покращити цю машину. Клянусь, ти не пошкодуєш, ти станеш ще більш відомим!» «Ідіть геть! Я зрештою не витерпів. Ви божевільний Гюстав!» І тоді він прокляв мене. Назвав мене невдячним змієм. Обсипав мене прокльонами і присягнувся помститися. Я майже не чув, що він там молов. Був надто зайнятий, викидаючи його на сходову. І ось він пішов геть. Своєю валізою, під пахвою і похитуючись в такт невідомій і нечутній мені музиці. Дивовижно. Проте навіть прокльони він вигукував ритмічно. «Навіть не думайте сюди повертатись!» – гукнув йому на прощання я. Проте він повернувся. Так, повернувся. Я дізнався про це наступного дня. Розумієте, я не розповів Мазін про його візит. Її це лишень розтривожило б. Я позбавився від тіла бідної пантери того ж вечора, ще до її приходу, і ніяк не пояснив, де ділась кішка. Наступного дня, повернувшись після прогулянки, я піднявся в нашу квартиру-студію, відкрив двері і почув її крик. «Роджер?» – вигукнула Мазін. «Роджер! Роджер!» Я кинувся всередину. Вона була там, на підлозі. Бліда і мертва. Але як же так? Я чув її голос. Навіть стоячи над її трупом чув. «Роджер? Роджер! Роджер!» Вона вигукувала моє ім'я знову і знову, не міняючи тона. Зациклений тон. І тоді я все зрозумів. Я побачив цей проклятий фонограф на столі і побачив платівку, що крутилася під голкою. Тоді я зрозумів. Я опустився на коліна поруч з тілом Мазін. Я цілував її холодні, помертвілі вуста, а запис продовжував заходитися вічними муками. «Роджер? Роджер! Роджер!» Я недооцінив Гюстава. Він дотримався обіцянки. Він помстився. Поки мене не було, він, вочевидь, заявився в наш будинок і заговорив з Мазін. Вочевидь, він зміг справити на неї добре враження. Все ж таки, колись він був людиною, відомою, зі світовим іменем. Напевно, він переконав її спробувати фонограф заради забави. Зробити пробний запис чи щось на кшталт цього. Фрай вмовив її і позбавив душі. Я піднявся, вийняв платівку з-під голки. Звичайний чорний диск, вкритий рівчачками. Я тримав його в руці, він був холодним. Холодним, як тіло моєї коханої. Я втратив здатність мислити. Я не міг зрозуміти, як таке можливо. Я надовго впав за ціпеніння. Сутінки заповзли до кімнати, а я все ще стояв, тримаючи платівку, і дивився, як загустає пітьма. І думав. Думав. Що я можу зробити? Якби я звернувся в поліцію, мене підняли б на сміх. Сама суть злочину Фрая була неймовірна. Можливо, варто було спершу знищити фонограф, а потім спробувати віднайти його. Але хіба ж могло б це повернути мою кохану? А чи могло хоч щось повернути її мені? Я не помітив, як через свої душевні страждання, втому та знервованість поринув у сон. І тоді він прийшов ще раз. Я майже бачу його, як він відчиняє двері, котрі я так і не зачинив. Бачу, як в сутінках він заходить навшпиньки в кімнату, похитуючи головою в своєму диявольському ритмі. Бачу, як він здригається, коли чує мій голос, а потім розуміє. Розуміє, що я сплю. І тоді він завдає останнього удару. Користуючись моєю слабкістю, я ж вам так і не казав, так? А ось моя мила Мазін казала мені не раз. Вона казала: «Коханий, ти дуже часто розмовляєш уві сні. Це так мило!» Звичайно, йому нічого не вартувало піднести мікрофон до моїх губ і перемикнути ричаг запису. «Ви мене чуєте? Чує мене хто-небудь? Зробіть щось! Знайдіть цю людину! Знайдіть Гюстава Фрая, де б він не був, і розберіться з ним! І, звичайно, знищіть цей пекельний фонограф, поки він не наробив іще більше біди! І, будь ласка, зробіть що-небудь! Спробуйте якось витягти мене звідси! Так, витягніть мене звідси! Витягніть мене звідси! Витягніть мене звідси! Витягніть мене!» Аудіокниги українською. Студія «Калідор». Постав лайк цьому відео, підпишись на канал та розповсюдь його серед друзів. Напиши декілька коментарів. Це вельми допомагає просуванню канала в мережі. Разом переможемо! Слава Україні!